To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 10 grudnia, minęła 8. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Mundurowi sprawdzają, jak doszło do zajścia z udziałem policjanta na warszawskiej Ochocie. Funkcjonariusz po służbie został zaatakowany przez pijanych napastników. 50 polskich firm i 700 gości. Za chwilę podsumowanie Forum Przemysłowego w Karpaczu. W Radomiu malowano charytatywne bombki. Zostaną zlicytowane, a za pieniądze kupiona będzie proteza dla 12-latka. Wyjaśnianie interwencji policjanta na warszawskiej Ochocie. Przedwczoraj późnym wieczorem mundurowy po służbie próbował przerwać bójkę pomiędzy grupą mężczyzn. Skończyło się tym, że kilku z nich zaczęło go atakować. Mundurowy, broniąc się, użył siły swoich mięśni i gazu, ale kiedy to nie pomogło, sięgnął po broń. Lekko ranna w nogę została jedna osoba, która trafiła do szpitala. Powiedział o tym w TVP Info rzecznik stołecznej policji komisarz Sylwester Marczak. Dodatkowo 3 osoby zostały zatrzymane do sprawy. Co ważne, wszystkie te osoby są bardzo dobrze znane policjantom. Były one wcześniej zatrzymywane m.in. do takich spraw jak kradzieże, jak przestępczość narkotykowa, ale także mówimy o przestępstwach przeciwko policjantom, m.in. znieważenie funkcjonariusza publicznego. Co warto podkreślić, to chociażby również fakt, w jakim stanie były te osoby. Te osoby były w stanie nietrzeźwości. Do zdarzenia doszło przedwczoraj około 22. Zbigniew Ziobro został ponownie wybrany prezesem Solidarnej Polski. Poinformował o tym szef gabinetu politycznego ministra sprawiedliwości Jan Kanthak. Wiceprezesami wybrano szefową kancelarii premiera Beatę Kempę oraz wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika. Drobny lifting przeszła też nazwa partii. Teraz będzie nazywać się Solidarna Polska, a nie Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro. Kilkadziesiąt firm, wśród nich startupy i przedsiębiorstwa z długą tradycją. W Karpaczu zakończyło się forum przemysłowe. Swoje produkty prezentowało tam 50 polskich firm. Pomysłodawca i organizator forum, Zygmunt Berdychowski, powiedział, że po 2 dniach rozmów uczestnicy wyjeżdżają z nowymi wiadomościami oraz kontaktami. Bardzo często tej rozmowie towarzyszy takie rozstanie ze stereotypem. Jeżeli ktoś dzisiaj chciałby wydawać łatwy osąd, dlaczego stopa inwestycji jest tak niska, to jest najlepsze miejsce, aby z tymi ludźmi, którzy inwestują, tu rozmawiać. Jeżeli ktoś dzisiaj chciałby poważnie wpływać na życie publiczne, gospodarcze, to powinien przysłuchiwać się tego rodzaju rozmowom. Tegoroczne forum odwiedziło około 700 gości. Polskie Radio jest patronem medialnym wydarzenia. Świąteczna iluminacja rozbłysła w Warszawie. Jak co roku na Placu Zamkowym, przed ogromną choinką, zgromadziły się tłumy mieszkańców i turystów. Przyszliśmy po to, żeby dziecko się ucieszyło, żeby zobaczyć, gdzie jesteśmy prawie co rok, żeby zobaczyć choinkę. No i w tym roku dla mnie jest bardzo ładna. Jest przepięknie i chce się właśnie zabłysło, więc jest efekt. Warszawa no pięknie wygląda, cieszy oko i chce się świętować wtedy. Wrażenie bardzo ładne. Wygląda przepięknie, naprawdę robi oszałamiające wrażenie. Przyjechaliśmy tutaj specjalnie z Bydgoszczy, właśnie po to, żeby zobaczyć tą choinkę, żeby pokazać dzieciom, w jaki sposób wygląda iluminacja. Teraz wybieramy się na spacer, chcemy zobaczyć więcej. Przyjechaliśmy z Kujawsko-Pomorskiego, żeby zobaczyć choinkę. Jest ozdobiona i jest bardzo ładna. Gwiazdki, bombki i łańcuchy. W tym roku lampki ozdobiły 20 kilometrów stołecznych ulic. Iluminacja rozciąga się od Placu Zamkowego przez krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie do Belwederu. Lampki rozświetliły też Stare Miasto, Aleje Jerozolimskie, Aleje Solidarności, Plac Bankowy, Marszałkowską i Świętokrzyską. To największa świąteczna iluminacja w Polsce. Już po raz 10 znani radomianie, artyści, politycy, policjanci i samorządowcy malowali bombki w ramach akcji Przyjaciele Dzieciom. Dochód z licytacji świątecznych ozdób przeznaczony zostanie na zakup protezy dla 12-letniego Kuby. Chłopiec cierpi z powodu choroby nowotworowej. Lekarze, by uratować mu życie, zdecydowali o amputacji ręki. Zakup protezy to ogromny wydatek. Jej podstawowa wersja kosztuje około 300 tysięcy złotych. Kuba się nie poddaje, postanowił wystawić na aukcję ozdobioną przez siebie bombkę. Chciałbym narysować taką choinkę, także z takim aniołkiem i napisem Wesołych Świąt z gwiazdkami. Od lat w projekt angażuje się były prezydent Radomia, a dziś poseł Andrzej Kosztowniak. Pomagamy

Szeroko otwierasz oczy, bo wiesz, co cię czeka. Przygoda. Szybka jazda. Niech ten dzień zacznie się dziś z Levante, nowym SUV-em Maserati. Już od 88 050 euro brutto. Wyjątkowa oferta na wybrane modele w salonie, ważna do 29 grudnia albo do wyczerpania zapasów. Więcej informacji u dealerów i na maserati.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10 grudnia, 10 po 8. Zapraszamy do reklamy. Witamy w Automagazynie. Trwają wyprzedaże. Tak. Wszyscy oferują atrakcyjne ceny. Tak, ale czy to jest najważniejsze? Otóż nie. Porozmawiamy o tym z przedsiębiorcą, panem Krzysztofem. Dla mnie cena zakupu auta jest istotna, ale ważniejsze jest, jak szybko traci ono na wartości i za ile je odsprzedam. To jakie auta długo trzymają swoją wartość? Niezawodne. Co pan proponuje? Toyota i siła wyprzedaży. Dzisiaj kupuje pan niezawodną Toyotę w dobrej cenie, a po pewnym czasie również w dobrej cenie pan ją odsprzedaje i tu jest para zysk. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Świat z lotu Drozda. A jeszcze kilka dni temu, dziękując, mówiłem kitos. Na drogach był lód i śnieg. No może oprócz helisinek, bo tam temperatura trzymywała się mniej więcej jak w Polsce, czyli niestety te kilka stopni powyżej zera, ale za to na północy, w Laponii, no tam to była zima jak trzeba, choć trudniej, trzeba przyznać, w takich warunkach używa się mikrofonu, szczególnie bez rękawiczek. Dzisiaj niedziela i znowu się spotykamy. Trzy miejsca przed nami i dwoje gości. Najpierw Zanzibar, potem Rosja i Kanada. Paweł Drozd, dzień dobry Państwu. Czynny adres mailowy i facebookowy profil audycji, a muzycznie zacznijmy może po fińsku. Sormo sorme san kita, laulu sanoin san kerto meille mistä unelmoi. Ilman kuviota piirtä, ei ota vain en osa neuvoa rakkauden karkois. Oh, tai pesä rakentaa voi ihan mihin vaan, ja me oltiin otettu kauan. Vaan sua voi silittää myötä karvaan. Lehteä selailles, huomista päivää venailles, kelailles lomaa, kultaa kaivaa, ympäri maailmaa päätäni vaivaa. Mitä sanois ne kosinta sanat, Juunas me Karson kohivat palaa, tääl vannotaan rakkauden palaa, et kun sormus sormes saa nyt kiittää, laulu sanoin saa nyt kertoa meille mistä unelmoi, ilman kuvioita piirtää, ei ota vain en osa neuvoa rakkauden karkois. Tavalla tää avattava on sanat nyt nää. Kiiltää sormus on varksi tienoi. Pelo tänne pois näist ja se yörien noist pienoist pienoist daameist. Yks vaaklonkku voi sormes sormustaa. Kuuli, et täällä on jotkut markkinat menos voi raukkaa. Ehkä sormus voi auttaa. Tarteen parissa vasten rintaan puristaa. Mahdotonta kapistusta. Toistansa koristaa, vaan ei voi koskaan omistaa. Ei auta karkaamaan, kun sormus sormessa nyt kiinni. Laulun sanoin saa nyt kertoa meille mistä unelmoin. Ilman kuvioita piirtää, ei ota vain en osa neuvoa rakkauden karkois. Oh, ei oo mitään suurempaa, missä mä tänne kuljettaa. On kaikki syytä sormuksen. Odotaan suudelmaan, lasimasta puolillaan. On kaikki syytä sormuksen. Sormus sormessa nyt. Afryka Wschodnia w świecie z lotu Drozda. Państwa i moim gościem jest Beata Lewandowska-Kaftan, autorka książki Zanzibar, Wyspa Skarbów, opowieści ze świata Swahili. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to jest kanga Jaką pełni funkcję społeczną? Kanga to jest kawałek bawełny zadrukowanej w piękne, kolorowe wzory. Mniej więcej 115 na 170 cm, więc nic nadzwyczajnego, wydawałoby się. A z drugiej strony strój symbol w całej Afryce Wschodniej, a szczególnie na wybrzeżu Swahili, a szczególnie na Zanzibarze. To jest pewien rodzaj stroju, który potrafi mówić. Ponieważ na każdej kandze o określonym wzorze jest wydrukowane hasło, a w zasadzie powinnam powiedzieć sentencja, mądrość, przysłowie w języku Swahili. Na taki pomysł padł pewien kupiec, no pewnie ze 100 lat temu. Bardzo się to spodobało, bo Swahili to w ogóle taki poetyczny język pełen przenośnych sentencji, mądrości. I Zanzibarczycy lubią ich używać, również kiedy rozmawiają. Dlatego też spodobał się pomysł, że można mieć wydrukowaną taką sentencję na skrawku bawełny, który nosi się jako chustę albo jako spódnicę. Czyli mam kawałek odzieży, który niesie przesłanie. Sobie jakieś przesłanie, mądrość. Tak. A kto jest autorem tych mądrości? Lud i historia? To są raczej lud i historia, bo to są tradycyjne przysłowie, jakieś takie właśnie zdania zaczerpnięte z poezji, w języku Swahili. Może najpierw w oryginale? Wahuwezi, to znaczy dobroć nie gnije, dobroć się nigdy nie psuje. Albo na przykład Upendo Ninuru Yamaisha, co znaczy miłość jest światłem życia. To są otwarte teksty w sensie znaczeniowym, ale mogą być też takie, że dając komuś prezent z takim właśnie, a nie innym tekstem, chcemy coś powiedzieć. O tak, dlatego że po pierwsze kanga bardzo często jest używana jako prezent. I pełni taką funkcję jak u nas kartka z życzeniami, bo można dać komuś kangę z odpowiednim przesłaniem i w ten sposób złożyć mu życzenia z okazji narodzin dziecka, z okazji ślubu. Kanga również jest całunem ukrywającym trumnę na ostatnią drogę i wtedy też niesie ze sobą jakieś przesłanie dla zmarłego, dobre o nim wspomnienie albo właśnie dobre życzenia na tę ostatnią drogę. Kanga może być też manifestem własnych poglądów, bo bywają kangi na przykład z napisami, nie widziałam nigdy, ale słyszałam o kangach feministycznych, na przykład z przesłaniem kobiety zbudźcie się. Natomiast widziałam, i to rzeczywiście zabawny pomysł, kangi polityczne. Ponieważ ostatnimi laty, 20 pewnie lat temu się taka moda rozpoczęła, partie polityczne w czasie kampanii wyborczych masowo rozdawały kangi, mało że ze swoimi znakami, to z wizerunkami kandydatów. I zdarza się później bardzo często, że taki wizerunek kandydata ląduje na pupie pani pracującej na polu, pięknie wypiętej ku zanzibarskiemu słońcu, bo Afrykanki nie kucają, tylko zawsze zginają się w pół. Więc ten kandydat przepięknie się prezentuje na tyle spódnicy, tak to powiedzmy. No. Rzuca się w oczy. Rzuca się w oczy, niewątpliwie. Czasem jest to aktualny prezydent. Ma pani na Zanzibarze brata i siostrę. Tak, mam bardzo wielu przyjaciół, ale wśród nich dwoje szczególnie mi bliskich ludzi. Mój brat to Kongwa, rybak, Rajabu Kongwa, rybak wioski Dżambiani. 50-paroletni facet, mąż, ojciec czwórki dzieci i fantastyczny poławiacz ośmiornic. Tak, specjalista w tym specjalista, zakresie. Specjalista, tak. A jak się łowi ośmiornicy? Miała pani okazję Łatwo i trudno, tak. To znaczy pozornie łatwo. Wyglądało to tak. Płynęliśmy na rybę galałą, to jest taka łódź rybacka z dwoma bocznymi pływakami. Było nas piątka, my z mężem i trójka naszych przyjaciół, między innymi Kongwa. I w pewnym momencie na otwartych wodach, ja wiem, z kilometra albo z półtora kilometra od brzegu, Kongwa po prostu wyskoczył z tej łódki, wyposażony w maskę i rurkę, mocno już zdezelowane, siatkę na szyi i taką długą dzidę, a w zasadzie kij zakończony cienkim jak igła ostrzem. I ja byłam przekonana, że my się zatrzymamy, on sobie połowi, wróci, wskoczy i popłyniemy dalej. A tymczasem płynęliśmy, więc ja pytam naszego kapitana na hozę, co z Kongwa. A nie, jak on skończy, to przypłynie, odpowiada mi na to stary rybak, zresztą też przyjaciel Feruzi. Ja mówię, słuchaj, no ale jak to przypłynie? No przecież tam jest głęboko, on nie ma bojki, on nie ma nic, no jak mu się coś stanie. Mówi, no co ty, on zawsze tak robi. No i my rzeczywiście popłynęliśmy na te ryby jeszcze kawał. Łowiliśmy. Minęło pewnie z półtorej albo i ze dwie godziny i raptem Kongwa się pojawił. Najpierw maska, potem Kongwa, potem dzida i siatka. W środku było z 5-6 wielkich ośmiornic. One mieszkają w skałkach na dnie i pokazywał mi to zresztą Kongła kiedyś, kiedy podczas dużego odpływu widać rafę, bo jest tak na wschodnich wybrzeżach Zanzibaru, że te pływy, odpływy i przypływy są bardzo duże. Szczególnie w czasie nowiu i pełni księżyca ta różnica dochodzi do 5,5 metra. I są takie miejsca, akurat nie w Dżambianie, ale na przykład w Matemłe, innej wsi na wschodzie, że można na własnych nogach dojść do wielkiej rafy oddzielającej wody te przybrzeżne od pełnego oceanu. Ale trzeba pamiętać o tym, że w odpowiednim momencie trzeba wrócić. No tak, ale wystarczy patrzeć na kobiety pracujące na polach algowych albo właśnie na poławiaczy ośmiornic i kalmarów. Oni doskonale wiedzą, kiedy trzeba zacząć wracać. No i właśnie, no i trzeba mieć bardzo buty z dobrą podeszwą, bo ta rafa jest jednak bardzo ostra. Krótko mówiąc, kiedy sobie po tej rafie łaziliśmy, to Kongła mi pokazywał takie miejsca, w których te ośmiornice się kryją. One sobie włażą, ponieważ ta rafa jest bardzo porowata i pod spodem są jakieś takie kanaliki, jamki, one sobie tam włażą. I co sprytniejsze, zatykają otwór kamykiem, maskują wejście. Bardzo rozsądnie. No niemniej ten sposób jest już znany rybakom. Oni potrafią też rozpoznać, które kamyki nie do końca pasują w tym miejscu. No i jednak... Taka wojna intelektualna. Tak, tak. To jest jednak tak. To nie jest takie proste zajęcie. Zresztą mówi się o ośmiornicach same dobre rzeczy, że są właśnie inteligentne, waleczne. Z wielkim szacunkiem się rybacy wyrażają o ośmiornicach. One rzeczywiście walczą. A potem oni niestety je prowokują do tego, żeby wystawiły choć jedną mackę. No i potem to już się zaczyna. Potem, zabijanie. Potem obiad. Obiad jest fantastyczny. Rzeczywiście chyba nie ma wspanialszego mięsa niż mięso świeżej ośmiornicy. Wspomniała pani o polach algowych. Tak, to rzeczywiście to jest rzecz, którą można zobaczyć na wschodnim wybrzeżu Afryki, praktycznie tylko na Zanzibarze i to też tylko na wschodnim wybrzeżu. To przyszło na Zanzibar tak koniec lat 80. 90. i tę modę zaprowadzili Filipińczycy. Bo uprawa alg w takiej formie właśnie poletek na dnie oceanu znana była na Filipinach od dawna, na Zanzibarze nie. Chociaż same algi jak najbardziej. Algi zbierano, takie wolno pływające, te, które albo które rosły sobie dziko na dnie, bo używano ich zarówno jako lekarstwa, jak i do wzbogacania diety, powiedzmy, jako dodatkowe warzywko. Natomiast Filipińczycy nauczyli tutejsze kobiety uprawiać je w sposób, nazwijmy to, przemysłowy. Chociaż ręczny. Chociaż bardzo ręczny, zdecydowanie wyjątkowo ręczny. Ręczne jest to przemysłowe uprawa. W znaczeniu na dużą ilości, skalę. Ilości, tak, na większą skalę. Także zaczęto je po prostu uprawiać. To polega na tym, że w dno oceanu wbija się patyki. Do tych patyków przywiązuje sznurki, takie cirka 20 metrów długości. I do tych sznurków przywiązuje się malutkie kępki alg. To są takie żelowe krzaczki wielkości pięści. I później pod wpływem słońca, falowania, no i właśnie tej słonej, mocno słonej wody, te algi sobie rosną. Także mniej więcej po 4-5 tygodniach są takiej wielkości jak piłka do koszykówki. Przy czym trzeba się nimi zajmować, no bo fala zrywa niektóre kępki, więc trzeba je uzupełnić, sznurki się czasami zrywają, patyki wywalają, szczególnie jeśli rybacy przy zbyt niskiej wodzie przejadą się dnem łodzi po nich. No oprócz tego bardzo lubią jeść te algi jeżowce i różne żółwiki i różne meduzy, więc trzeba je tam wyganiać z tych poletek. Ciężka to robota, te kobiety siedzą w pełnym słońcu, w słonej wodzie. Czasami te poletka są całkiem odsłonięte. Czasami są do połowy, siedzą do piersi w wodzie, licząc na siedząco. Czasami wręcz po szyję, bo jeszcze muszą dokończyć robotę, a woda już napływa. Ale najcięższy jest czas zbiorów. Jak często? No mniej więcej co, zależnie jak szybko rosną, od 4 do 6 tygodni, jak tam się pływy układają. I wtedy te algi trzeba odwiązać, zebrać do worów. One są potwornie ciężkie. Ja pracowałam z kobietami na polach, więc podziwiałam je i przy tej zwykłej robocie, bo mi plecy już wysiadały po 1,5 godziny, a one żartowały, śmiały się, były w ogóle w świetnej... Bardzo lubią to zajęcie, znaczy lubią. No, z jednej strony jest ciężkie, a z drugiej to jest takie towarzyskie zajęcie, bo poletka są blisko siebie, one bez przerwy gadają, plotkują o czymś, wymieniają się jakimiś żarcikami. W ogóle ludzie w kulturze Swahili lubią mówić. Ale wracając do zbiorów, no wtedy trzeba wpakować te algi do wora, i ten wór dotaszczyć do brzegu, to czasami jest 300 metrów, a czasami kilometr. Bo rzeczywiście te odpływy na wschodnim wybrzeżu są ogromne. Morze ucieka czasami kilometr, czasami półtora od brzegu. I ja próbowałam się z takim workiem zmierzyć, on waży 25-30 kilo. Nie byłam sobie go w stanie włożyć na głowę, mogłam go ciągnąć po wodzie. A to na głowie. Rekordzistki noszą dwa, po dwa. Jeden na głowie, drugi pod pachą. I naprawdę te najdalsze pola zwykle są obsługiwane przez takie małe płaskodenne łódki, takie jak u nas rybacy na Mazurach używają. I dobry mąż wtedy wynajmuje łódkę, z tą łódką idzie na pole i tam ładuje się te algi na łódkę, przyciąga do brzegu i potem się je rozkłada lub rozwiesza na 3-4 dni do suszenia, a potem się je zanosi do punktu skupu i sprzedaje za psie pieniądze. Na Zanzibar wrócimy za chwilę. Setan li yalla mai setan limnu pai setan li yalla mai setan mane setan tire ya yuge ki setan ya tu ayu su setan li yalla mai na setan Gumna ne gumna mi salvi seta lerna mani werwi ah ah seta ni alla maina seta dimale seta yanna maina seta Państwa i moim gościem jest Beata Lewandowska-Kaftan. Rozmawiamy o Zanzibarze. Z pani książki wynika duże uwielbienie, czy zachwyt, czy co najmniej zainteresowanie żeglarstwem i światem żagli na Zanzibarze. Dobrze zgaduję? Tak, bo rzeczywiście te łódki są wszechobecne. W zasadzie jedna z pierwszych rzeczy, jaką się widzi, jeśli się znajdziemy na wybrzeżu, to są trójkątne żagle, które są wszędzie na horyzoncie. Ngalała. To jest łódź rybacka najczęściej. Rzeczywiście długa łódź o wąskim, bardzo długim kadłubie wydrążonym w pniu mangowca i wyposażona w dwa pływaki na mabao w języku swahili, które ją stabilizują i nadają jej z jednej strony lekkość, a z drugiej strony powodują, że może pływać bardzo ostro do wiatru. Bo no, tacy żeglarze, prawdziwi żeglarze, mówią, znawcy żeglarstwa, mówią, że Ngalała to jest absolutny fenomen, jeśli chodzi w świecie żeglarskim, że to jest wynalazek. Tak, że to jest absolutnie genialny wynalazek. Ona się nie zmienia od setek lat, może od 1500, ale oni mówią, że po co zmieniać genialne wynalazki. Tam nie ma nic już do wymyślenia. Ona ma mocno zadarty w górę dziób, taki dzielny, żeby szła sobie ostro do fali. No i ma krótki, prosty masz i genialnie skonstruowany żagiel. To jest trójkąt od góry przyczepiony do rei drewnianej. Ta reja niesymetrycznie trochę jest umocowana na maszcie, ale luźno, także może sobie machać we wszystkie strony ten żagiel. I tylko przyczepiona dolny koniec tej rei jest przyczepiony do dziobu. Górny jest wolny, jedna lina to obsługuje, ster, w zasadzie jeden człowiek jest w stanie to obsłużyć. I ta łódź potrafi pływać ostro, czyli blisko linii wiatru, wtedy potrzebne jest balastowanie, bo zwykle przechyla się, jeden pływak idzie pod wodę, a na drugim dobrze, żeby dwie osoby stanęły, ale frajda z takiego żeglowania, frunie się po prostu po tym błękitnym oceanie, jest niewiarygodna. A wszystko z wykorzystaniem lin kokosowych? Teraz już częściej bawełnianych, a nawet nylonowych, szczególnie w czasie wyścigów, bo Zanzibarczycy się uwielbiają ścigać na tych ngalałach. dowolny pretekst wystarczy, żeby i fundator na jakiejkolwiek nagrody, nie musi być duża, żeby się skrzyknęli natychmiast na hoza, czyli sternicy, którzy na co dzień są zwykle bardzo statecznymi rybakami, grzecznie pływają bezpiecznym kursem, ale wtedy wstępują w nich jakieś demony i rzeczywiście idą na całego. I to są poważne zawody, ustawia się boje daleko w oceanie, jacyś sędziowie na Ngalawie pilnują, żeby wszyscy odpowiednią trasę przepłynęli. No i radość, w ogóle cała wioska się schodzi, przy okazji są zawody, jakaś fiesta na plaży. A są komentatorzy? Chyba wszyscy są komentatorami, bo wszyscy strasznie krzyczą i oczywiście są zwykle kibice. Na przykład w wiosce Dżambiani, która się ciągnie 9 kilometrów wzdłuż morza, tradycją są zawody między północą i południem. To jest takie miejsce, w którym po prostu można żyć z ludźmi, patrzeć, jak oni żyją w rytmie przypływów i odpływów, pracować z nimi. Można się zaprzyjaźnić z różnymi osobami, ze sklepikarzami, ze paniami, które sprzedają rano ciapati. Można sobie popłynąć na ryby, jeśli się ładnie poprosi, kupić sobie ryby albo kalmary, albo ośmiornice prosto na plaży, jak tylko łodzie przypłyną. No krótko mówiąc, troszeczkę zażyć takiego prawdziwego wiejskiego Zanzibaru. Biorąc pod uwagę to, co rośnie na Zanzibarze, to nie mogę nie zapytać, jak pachnie ta wyspa i czy jesteśmy w stanie, kierowani jedynie zapachem, zorientować się, gdzie jesteśmy. To pachnie na wiele sposobów, rzeczywiście. Jest parę takich zapachów, które nas możemy z zamkniętymi oczami iść i nas poprowadzą. No, z nieprzyjemnych takim zapachem jest zapach ryb, a nawet rybich odpadków. I idąc za tym zapachem, trafimy zawsze na fish market. W samym Stone Town, czyli jedynym w zasadzie mieście na Zanzibarze. W tej starej części stolicy. W starej części, tak. W starej części miasta, zwanej Stone Town, czyli kamiennym miastem, bo rzeczywiście tak wygląda. Jest taki port, stary, już nieużywany port rybacki, w nim fish market, mój ulubiony, ale rzeczywiście no, czasami ma się ochotę spinacz na nos założyć, bo szczególnie koło 10 rano to już jest nie do wytrzymania, ale o 6-7, kiedy jeszcze jest morska bryza i przypływają kutry, fantastyczne miejsce obserwować cały ten teatr związany z transportowaniem z łodzi tych ryb, potem targowaniem, oglądaniem towaru, te negocjacje wielostopniowe i wielokrotne, zanim dojdzie do kupna. No i koty. I cudowne koty, które żyją w wielkiej przyjaźni ze sprzedawcami, znają swoje miejsce, nigdy się nie pchają na stół, ale wiedzą, że przyjdzie ich czas i dostaną swoje. To zapach ryb już znamy, a jakie inne jeszcze? No, generalnie Zanzibar pachnie pięknie. Takim najbardziej zanzibarskim zapachem jest zapach udi. To jest zapach, trudno go określić. Udi to w ogóle esencja zapachowa, którą się wytwarza z drewna agarowego. Niezwykle, niezwykle droga. Bardzo ceniona również przez perfumiarzy w Europie. Chyba jako pierwszy Yves Saint Laurent ją docenił, ale jest używana, no teraz są perfumy Lancôme również z zapachem udi. Pojawia się często na rynku. To jest przedziwny zapach. Taki absolutnie niekwiatowy, to jest pomieszanie zapachu ziemi, zapachów zwierzęcych, zapachów kadzidlanych, bardzo trwały i zapach, który się zmienia w czasie. Zawsze się wyróżnia, mówiąc o zapachach, ten zapach głowy, serca i bazy. Natomiast tutaj perfumiarze mówią, że to jest znacznie, znacznie więcej jest tych etapów i ten zapach zmienia się bardzo, bardzo mocno. Udi jest bardzo drogi, więc przeciętny Zanzibarczyk nie może sobie pozwolić na to, żeby kupić sobie perfumy albo no wręcz samą esencję zapachową. Ale może sobie zrobić. Ale sobie właśnie radzą kobiety znakomicie. Robi się to domowymi sposobami rozmaitymi. Panie oraz sprzedawcy tych zapachów mają swoje tajemne receptury. Krótko mówiąc, są to drewienka, najczęściej drewno sandałowe, ale czasami również inne rodzaje drewna, które się gotuje w syropie z cukru i dodaje potem gumę arabską, dodaje różne tam żywice z akacji afrykańskich, żeby to jakby takie zapach trzymało. Typowe, proste składniki, które w każdym sklepie można. Ale najważniejsze są właśnie te zapachowe potem. Ilang róża, jaśmin, albo właśnie udi lub zbliżone do udi, takie kadzidlane, troszeczkę jak mirra, jak u nas w kościele czasem pachnie, albo jak pachnie w buddyjskiej świątyni. No to są różne nuty. I te drewienka są bardzo powszechnie używane. W zasadzie w każdym domu jest cetezo, czyli takie naczynko mliniane albo drewniane, w którym się układa węgiel drzewny, małe kawałeczki, rozpala się go. Kiedy on się żarzy, na tym kładzie się te pachnące drewienka. Tak się okadza sypialnie, tak się okadza salon, kiedy mają przyjść goście. Okadza się eleganckie sklepy i warsztaty, na przykład krawców eleganckich. I w zasadzie te smużki dymu sobie krążą po uliczkach Stone Town przez cały dzień. Ale okadza się również ubrania. Ponieważ Zanzibarczycy lubią pachnieć, w ogóle ludzie w kulturze Swahili, to mają takie specjalne stojaki, na których rozkłada się ubranie. Właśnie kangi, albo kobiece buibui, albo męskie kanzu. Buibui? Buibui. To jest taki czarny strój, powiedzmy pochodzący z islamu, tak? Z regionów muzułmańskich. Czarna suknia kobiet, która je skrywa, że tak powiem, od ramion po stopy, długim rękawem najczęściej. Czasem bardzo prosta, czasem strojnie haftowana. I te wszystkie stroje układa się na stojaku. Pod stojakiem ustawia się czetezo z tlącymi się drewienkami. I te ubranka sobie tam leżą na przykład przez noc albo przez 3-4 godziny i potem pachną 2 tygodnie. I to jest fajne, rzeczywiście bardzo fajny sposób, ponieważ zwykle szaty i ubrania, które ludzie tam noszą, są dość zwiewne i luźne. I kiedy oni się poruszają, idą ulicą, to pozostawiają za sobą taki wonny ślad. I to jest też metoda na przykład na chodzenie po stąd z zamkniętymi oczami. Można podążyć za kimś, za jego zapachem, albo można podążyć za zapachem kawy z kardamonem, jeśli ją gdzieś poczujemy, bo gdzieś na rogu, skrzyżowaniu uliczek, w narożniku domu, na barazie, czyli kamiennej ławie, która się ciągnie wzdłuż murów, często rozkładają swoje kramiki handlarze, sprzedawcy kawy. Gotuje się tą kawę, tak jak w krajach arabskich, mocną, czarną, i dodaje do niej albo kardamon, który bardzo lubią w kuchni Swahili, albo masale, czyli mieszankę przypraw, przy czym te masale są różne. Inna do herbaty czy kawy, inna do ryb, inna do pilau, inna do mięsa. Zanzibar się kocha w przyprawach. Zanzibar, Wyspa Skarbów, opowieści ze świata Swahili i Beata Lewandowska-Kaftan, autorka. Bardzo dziękuję. Dziękuję i ja. I dla Państwa kilka egzemplarzy tej książki. Bardzo proszę pisać z lotu @polskieradio.pl. Se kesä oli kuuma ja aurinkoinen ja juhannusruusut ne kukki. Se kesä oli kuuma ja aurinkoinen ja juhannusruusut ne kukki. Sillä pojalla oli hulivili luonto ja nauru sen silmistä tuikki. Sillä pojalla oli hulivili luonto ja nauru sen silmistä tuikki. Ja noi, ja di do, hei, ja te di do, ja noi, ja di do, ja di do. Ja sen me kuljettiin pitkin taivaan rantaa. Sen pojan kanssa me kuljettiin pitkin taivaan rantaa. Ja kynttiläfalossa me mietittiin, mitä elämä eteemme kantaa. Kynttiläfalossa me mietittiin, mitä elämä eteemme kantaa. Ja noi, ja di doi, teidän teidin, ja di doi, ja di doi, di oi, ja di doi. Ne punaisina hohtaa ja lehdet jo taittaa kultaan. Se voiko talvesta selvitä, jos sen juuret ei yllä multaan. Se voiko talvesta selvitä, jos se juuret. Spośród wielu typów ludzi, z którymi lubię rozmawiać, jest taki, który bywając w różnych miejscach, opisuje rzeczywistość z dużą uwagą i patrzy na to, co wokół w pewien sposób całościowy, a jednocześnie, gdy trzeba, to pochyla się nad szczegółami. Wydaje mi się, że taką osobą właśnie jest Jędrzej Cyganik, który jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Podróżnik, aktywista, z wykształcenia filolog polski, z zawodu cieśla, członek pracowni na rzecz wszystkich istot, obecnie zatrudniony w Fundacji Kohabitat, przy budowie osady twórców, eksperymentalnego siedliska opartego na zasadach samowystarczalności i ekologii. Taki opis twojej osoby znalazłem na stronie Zielonej Wiadomości. Nie wiem, czy coś dodać, coś zabrakło. Nie, no, wszystko się zgadza, absolutnie jest aktualne. I właściciel psa, który jest z nami. Tak, Ruby jest tutaj z nami, jest ze mną od paru lat. Ruby akurat z Kanady przyjechała. Z Kanady przyjechała? Tak, tak, Ruby z kanadyjskim psem. Jakoś nie poznałem po twarzy. No, po akcencie też nie słychać, ale takie się czasem po drodze przyklejają właśnie znaleziska. Ona jest najcenniejszym na pewno, jakie do tej pory mi się udało spotkać. Na swoim blogu Strumień Zdumień, w którym opisujesz między innymi swoje spostrzeżenia z bycia na terenie Kanady czy Rosji, znajduję sporo takich opisów, które traktują twoje bycie tam na miejscu. Celowo mówię, że nie podróżowanie czy przejeżdżanie, tylko bycie, pomimo że jesteś w danych miejscach tymczasowo, to starasz się jakby wkleić w tę rzeczywistość, którą akurat gdzieś tam zastajesz. Czy takie jest twoje założenie? Tak to właśnie ma wyglądać? Myślę, że tak. Zastanawiam się nad tym też ostatnio. Zauważyłem, że mam w ogóle taką tendencję w obcych miejscach, szczególnie jak jestem gdzieś dłużej, gdzieś zostaję na parę tygodni, parę miesięcy, czasem lat, to po jakimś czasie staram się w ogóle wtapiać w tłum. W sensie mam taką strategię kamuflowania i mam taką wewnętrzną misję, żeby ludzie przestali mnie postrzegać jako kogoś obcego, tylko żebym się poczuł rzeczywiście, że jestem postrzegany jako część tego krajobrazu, czy to właśnie przez język i akcent. Bardzo na to zwracam uwagę, jak jestem gdzieś, czy zachowanie i... A kanadyjski akcent jak brzmi? No jest dość podobny do amerykańskiego, ale da się odróżnić. Mają swoje różne powiedzonka, na przykład ej na końcu zdania. A możesz przykład dać? Nice weather, eh? How's it going, eh? To jest takie... No zależy też pewnie od regionu, ja byłem na zachodzie właśnie w Kolumbii Brytyjskiej, ale jest taki troszkę rednecki. No, taki tam... w przyjemny sposób prowincjonalny. Tak, dokładnie. No i Kanadyjczycy w ogóle są bardzo przyjemni. No i tam też bardzo mocno wsiąknąłem, jak byłem przez półtora roku. Też mam wrażenie, że w takich sytuacjach staram się przeżywać to miejsce w pełni i wchodzić w nie najgłębiej, jak się da. I różne trudności potem też z tego wynikają, na przykład w momencie, kiedy trzeba skądś wyjechać, nie? Bo jednak... Pewne relacje się zawiązują, pewne przyzwyczajenia gdzieś się w głowie tworzą. Tak, korzenie też, przynajmniej jakieś pierwsze nieśmiałe pędy się wpuszczają i... I potem trzeba je wyrywać, nie? I za każdym razem to jednak troszkę boli. A nie masz czasem tak, że właśnie te pędy wypuszczając, nie masz ochoty, żeby jednak te pędy poszły dalej, żeby zostać w pewnym miejscu, gdzieś te korzenie zapuścić? Bardzo, no właśnie to jest taka równie silna tendencja, którą w sobie identyfikuję właśnie pomiędzy drogą a osiadłością i byciem w jednym miejscu. Stąd pewnie też wynikało to, że zawsze w tych miejscach starałem się zostać tak najdłużej, jak się dało i wyjeżdżałem w momencie, kiedy już nie było możliwości, żebym, zazwyczaj to były wizy albo jakieś programy, które się kończyły. No i teraz wygląda na to, że od roku jestem w miejscu, w którym chcę zostać i na pewno... W Polsce. Tak, w Polsce. W województwie łódzkim nigdy w życiu bym nie powiedział, że, że w takim piękny region, ale strasznie płaski. Tak, bo ty z gór pochodzisz. Nie, pochodzę z Sądecczyzny. No. Co w Łódzkiem robisz? W Łódzkiem pracuję w Kohabitacie, w Fundacji Kohabitat, budujemy osadę. Powiedz coś więcej na ten temat, bo część ludzi, ja na przykład mniej więcej się orientuję, jestem takim zakamuflowanym sympatykiem tej inicjatywy, ale gdybyś powiedział więcej. Fundacja działa od 8 lat i właściwie przez 8 lat się przygotowywała do tego projektu. Ja dopiero od roku jestem zaangażowany w działania, chociaż też śledziłem te poprzednie działania Kohabitatu i gdzieś mi się zawsze podobały. Działasz jako cieśla? Tak, trafiłem tam jako członek zespołu. Zbieraliśmy zespół na lato do obsługi kilku stanowisk warsztatowych, między innymi cieślskiego. Rok po powrocie z Kanady, gdzie pracowałem jako cieśla przez półtora roku właściwie. To poważna sprawa, kanadyjscy drwale, cieśle, to... Też poważna historia. Tak, i nośny temat w trendach i w ogóle teraz w takich kręgach hipstersko. Tak, przystojny drwal. No dokładnie, z dobrą brodą i z kurtką w czerwoną kratę. A gdybyś mógł się pokusić o taki profil kanadyjskiego drwala, czy człowieka lasu może bardziej szerzej, to da się taki profil wyprowadzić, jakiś typ człowieka, czy to jest mariaż różnych osobowości i charakterów? Na pewno jest bardzo duży element takiego lgnięcia do lasu wśród w ogóle ludzi w Kanadzie. Ale to jest lgnięcie do lasu wynikające z tego, że chce się uciec od tego, co jest poza lasem, czy jest inny powód? Oni to sami identyfikują jako związek z naturą i to jest fajne w ogóle w Kanadyjczykach, że oni są dumni ze swojej natury i, znaczy dumni, czują się z nią bardzo związani i chcą też często działać na jej rzecz, chociaż to różnie się ma do ich stylu życia, który jest najbardziej obciążającym ze wszystkich chyba, dla środowiska właśnie, ale myślę 80% mężczyzn dorosłych regularnie bywa w lesie, może to nie jest model drwala, ale bardziej myśliwego. To jest bardzo popularne w Kanadzie. Jest na prowincji kanadyjskiej taki model silnego, dobrze zbudowanego mężczyzny, który właśnie ma większość ubrań w panterkę, w taki kamuflaż dla nich charakterystyczny, w czapkę z daszkiem, jeździ pick-upem, ma strzelbę na palce i psa i też rzuca co jakiś czas jakąś sarnę albo... Chociaż też pozycja pilarza jest jedną z najbardziej szanowanych i jedną z najbardziej niebezpiecznych, też świetnie płatnych prac. A jeżeli chodzi jeszcze o to myślistwo, bo myślistwo w Polsce szczególnie myślę, że ma taką renomę, no nie ma renomy, może tak, ale tam to jest bardziej styl życia, ale też coś w pewien sposób naturalnego. Jest w tym jakiś konflikt wewnętrzny, bliskość z naturą, a jednocześnie pozbawianie pewnych elementów natury poprzez użycie ołowiu. Jakie masz podejście do tego, będąc tam? No to jest dobre pytanie i to rzeczywiście inaczej trochę wygląda tam w Ameryce Północnej niż u nas. Perspektywa jest inna. Tak. I też na przykład ja miałem sporo kilku znajomych rdzennych mieszkańców Indian. Oni nie mają żadnych ograniczeń w polowaniach. Oni dostali bardzo dużo przywilejów od rządu po latach opresji i wykorzeniania. Dostali szereg przywilejów, w tym właśnie nieograniczona możliwość polowania. I oni korzystają z tego dokładnie w tym zakresie, w jakim potrzebują. Czyli polują czasem dla swojej obrony, bo są niedźwiedzie, są pumy, które często atakują gospodarstwa. To się zdarza rzeczywiście? Tak, kolega mój, z którym pracowałem w firmie cieślskiej, budowaliśmy razem domy. Indianin miał pumę, która siedziała mu na domu przez tydzień, w sensie na drzewach okolicznych i tam czaiła się na jego zwierzęta i dzieci też były zagrożone w tym rezerwacie. No i zastrzelił tą pumę po paru dniach. No i ją zjadł też. Nie sam, ale dzieląc się tam ze społecznością. No ale to jest właśnie naturalne tam. I to no nie podlega ocenie na pewno mojej, ale na pewno też nie oceniłbym tego negatywnie. No jeśli chodzi o białych, no to wiadomo, że to jednak w większości przypadków jest rozrywka i polowanie po trofea niczym się nie różni od naszego polowania na trofea w Europie. Strumień zdumień. I autor tego bloga Jędrzej Cyganik jest z nami w tej chwili. Rozmawiamy o Kanadzie, za chwilkę o Rosji mam nadzieję, ale jeszcze wróćmy do tej Kanady. Mówiłeś o tym połączeniu czy związkach człowieka z naturą w Kanadzie, które jest czymś naturalnym dla tego kraju, dla tego regionu. Czytałem kilka takich historii na twoim blogu, które pokazują trudność też tego związku między człowiekiem a naturą właśnie tam. I mam na myśli chociażby taką historię o pewnym człowieku, chyba strażniku parku, który wyruszył ze swoją rodziną na rodzaj biwaku do lasu i... To mi opowiadali moi gospodarze w tym miasteczku, rzeczywiście, w którym mieszkałem w Kolumbii Brytyjskiej. Są tacy strażnicy i to zarówno właśnie w Kanadzie bardzo wiele ludzi podejmuje pracę ze względu na to, że chcą po prostu być blisko natury i chcą być w lesie. I to wynika z tego, co człowiek ma w środku. Tak, to jest bardzo często, oni sami tego nie nazywają, czy nawet nie starają się tego wytłumaczyć. Tej potrzeby bycia i tego poczucia, które się ma, jak się jest w lesie. To jest po prostu właśnie bycie, o którym też mówiłeś na początku, że wszędzie możesz być, ale las ma w sobie jakąś taką i spokoju, i takiego powolnego wzrostu, który cały czas się wydarza i takiej właśnie no, energii wzrostu, bardzo powolnego dążenia w górę, nie? No bo jakby cały las rośnie. Istnienia. Rośnie w górę, dokładnie. Jesteś w lesie, jak się wycieszysz i posłuchasz, to bardzo łatwo można no, poczuć to. Właśnie ten człowiek należał do tego gatunku strażników parkowych. Przydarzyła się taka historia tej rodziny, że zabrał właśnie całą rodzinę na wyprawę w góry. Nocowali w szałasie. Tej nocy akurat, której tam nocowali, zwaliła się ogromna sosna na ten szałas i on zginął tylko z całej rodziny. A miał tam około 30-30 paru lat, tego co pamiętam. Nie zostawił rodziny. Ale ta historia to nie ma takiej puenty, że nie wchodźcie do lasu, bo niebezpiecznie. Ta historia ma inną puentę, że takie rzeczy po prostu się zdarzają. Mm. Tak, i właśnie ludzie nie są w stanie zrozumieć, dlaczego jeszcze szczególnie taki człowiek, który ma takie oddanie. I akurat w tym miejscu. Dokładnie, w tym danym momencie, tej jednej nocy, kiedy tam nocują. I to on jeden z tej całej rodziny. Z kolei strażnik graniczny w Ałtaju mi opowiadał pod Bieluchą o takiej grupie turystów, która przyjechała nocować nad jeziorem pod Bieluchą. To jest tam 3000 metrów prawie nad poziomem morza. I wyszli na wycieczkę na jeden dzień do Jeziora Duchów. I to jest w ogóle tam owiane legendą. Cóż to za jezioro? Gdzie jezioro polodowcowe, małe oczko. W lokalnej tam mitologii Ałtajców właśnie jest miejscem, gdzie dusze zmarłych się zbierają i gdzie lepiej w ogóle tam nie chodzić. No jeśli już tam chodzi, no to trzeba tam odbyć rytuały oczyszczenia potem i jednak podejść do tego bardzo uważnie. I... Czego turyści pewnie nie zrobili. No nie. Co się wydarzyło? Rozpętała się burza. Wszyscy z tej grupy postanowili przeczekać tę burzę w czasowni, w takiej cerkiewce małej, która tam jest na końcu szlaku. Dwoje pobiegło, puściło się prosto do obozu, żeby się schować w namiocie. No, był kawałek drogi, także zmokli po drodze, no ale dobiegli do tego namiotu, weszli do niego i podobno 5 czy 10 minut po tym, jak oni weszli do tego namiotu, skarpy nad nimi urwały się, dwa ogromne kamienie, przetoczyły się bezpośrednio po ich namiocie. Nie było zupełnie żadnych szans, żeby ich uratować. I te dwa przykłady pokazują taką samą niezwykłość takich przypadków, których naprawdę trudno, żeby ludzie uznawali za przypadki, nie? Jeżeli coś takiego się zdarza. Jest taka tendencja, żeby wyprowadzać z tego pewne szersze wnioski. Tak, tak. No i wiadomo, że w różnych miejscach te wnioski różnie wyglądają. No w przypadku, kiedy odpowiedź jest tak trudna, na pewno jakaś odpowiedź religijno-metafizyczno-duchowa jest pierwszą, która przychodzi na myśl. I też strażnicy, nie nazywając tego w ten sposób, naprawdę bardzo często opowiadają o przeżyciach mistycznych. Napisałeś na swoim blogu, gdzieś pamiętam, bo to zapadło mi w pamięć, że Rosja dla ciebie to śpiewający ludzie i towarzyszące im psy. No, to prawda. To było jedno z takich marzeń moich po wyjeździe z Rosji, żeby mieć w życiu psy i śpiewających ludzi. W sensie, by to był ten element do... A psa już masz, nie wiem, mam. Podśpiewuję trochę czasem? Pies akurat nie, ale jestem w towarzystwie śpiewających ludzi, także to się sprawdziło. I tam, gdzie mieszkam, jest bardzo dużo muzyki. W Rosji bardzo dużo ludzi śpiewa, naprawdę. I pamiętam, przyjechałem do Kanady i z moim szefem rozmawiałem o Rosji. I on mówił, że kiedyś miał okazję pracować z ekipą rosyjską w Rosji. Tam pojechał, wspólnie budowali jakiś dom. I właśnie Rosjanie byli tacy niezwykli, że oni w ogóle nie chcieli pracować elektronarzędziami, tylko wszystko chcieli robić ręcznie, bo mówili, że im te narzędzia zagłuszają, jak śpiewają. I rzeczywiście oni tymi ośnikami i dłutami po prostu wszystko ciosali ręcznie i sobie śpiewali wspólnie. No poza tym rzeczywiście przez całą drogę przez Rosję, już nawet w pociągu, ludzie po prostu gdzieś tam podśpiewywali pod nosami, a jak się spotykali, to zazwyczaj śpiewali. To było naprawdę, naprawdę fajne. Realizowałeś w Rosji między innymi takie przedsięwzięcie, które sam sobie stworzyłeś, czyli otwarcie na Rosję. Kluczenia syberyjskie, tak to się nazywało. No i założenie było takie, że ty wyjeżdżasz tam, inspirujesz ludzi oraz ci ludzie, których spotykasz tam, inspirują ciebie oraz na przykład dzięki temu możesz podpatrzeć pewne techniki rzemieślnicze, czy jeżeli chodzi o kwestie żywieniowe, pewne tradycje. Udało się przedsięwzięcie zrealizować? Tak, myślę, że tak. Wiadomo, nie w takim dokładnym zakresie, w jakim planowałem i to był właśnie jeden z tych projektów, kiedy nie wiadomo za bardzo, co się wydarzy, więc... Po prostu jedziesz przed siebie i zobaczymy. No właśnie. Też skąd ta nazwa, że otwarcie z jednej strony przez sytuację polityczną, która wtedy była, to był dość trudny moment. Też chciałem od tego zupełnie odejść i spróbować otworzyć się na to, co przychodzi i na to, co Rosja ma naprawdę, w sensie czego ja będę w stanie doświadczyć, a nie co mogę usłyszeć o tym kraju, czy przeczytać. W paru miejscach budowanych przez lokalne społeczności. Byłem w kilku takich miejscach, jest bardzo duży ruch anastazjowców, mocno duchowy. Takich, co to za ruch? Ruch powrotu do ziemi i życia na ziemi, oparty o kilka, tam 7 czy 8 jest, może nawet więcej, nie wiem, książek spisanych przez autora, którego teraz nazwiska nie pamiętam, ale przekazanych mu przez Anastazję, bardzo łatwo znaleźć. Ruch religijny. Niemalże, tak. Mhm. To jest ruch, Anastazja jest prorokinią żyjącą w tajdze. To trochę jak Wisarionowcy w podobnym klimacie? Tak, dokładnie. Bardzo mocno też zakorzeniony w ogóle w kulturze takiej duchowej rosyjskiej. Jak takie grupowe budowanie wygląda? Akurat w tych miejscach anastazjowych, w których byłem, to były często indywidualne projekty. To była raczej taka zróżnicowana zabudowa, każdy budował jak chciał. Bardzo ciekawe było takie miejsce, które nie było właśnie miejscem anastazjowym. W Ałtaju była taka intencjonalna wspólnota, która na takich bardziej humanistyczno-filozoficznych podstawach, bez żadnych religijnych czy duchowych fundamentów, chciała budować taką sprawiedliwą społeczność bliską naturze. No i tam bardzo dużo takich technik odzyskiwanych z dawniejszych czasów albo uwspółcześnianych wykorzystywali. Gdybyś mógł wytłumaczyć tak krótko jedno z takich technik, które szczególnie cię uwiodła. Aha. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, która tam była bardzo popularna, to są kopuły geodezyjne. To są bardzo proste w konstrukcji budynki, które mają kształt właśnie kopuły, kulę uciętą podstawę, ale nie przez środek, tylko troszkę niżej. One są budowane z takich prostych segmentów trójkątnych. To są po prostu trójkąty, które się składa razem i zamyka. Takie trójkąty w rzędzie po okręgu się ustawia jeden na drugim w konkretny sposób. To bywa sporą popularność, bo to jest bardzo tanie też, nie? Więc ludzie, jak to budują tak na szybko, to czasem to pokrywają banerami reklamowymi albo takimi materiałami, które naprawdę mo-